Andrzej Salek. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. 17 Kasım 2023 bir Cuma günü, her zaman olduğu gibi saat 13'te 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konuğumuzun tanıtımını her zaman olduğu gibi ben Ayşegül'den rica edeceğim. Evet Ayşegül, söz sende. Teşekkür ederim hocam. Konuğumuz çok değerli, birazdan tanıtacağım size. Bu aralar pek güzel haber veremiyoruz. Dün akşam da dün gece de bir dostumuzun vefat haberini aldık. Bizim programımızda da birden fazla kez konuk olmuş. Sevgili Metin Uca. Metin Hoca'yı anmak isterim. Son kitabının da bir özelliği vardı aslında. Onun kendisine has bir mizahi üslubu vardı. Kitabının adı da yanlış söylemiyorsam Tanrı Vermiş Pırasa Neden Yarsın Yarasaydı. Burada bu esprili kitabında aslında insanın mahvettiği yaban hayatını ve pandemide canları pahasına mücadele eden hekimlerin hikayesini anlatmıştı ve kitabını da Metin Uca hekimlere adamıştı, son kitabını. Bizim hekimlerin pek çok toplantısında da yer alırdı, sohbet programları yapardı. Metin Uca'yı yitirdik. Çok erken bir kayıp. Doğrusu bizler inanamıyoruz Metin Uca'nın bu kadar hızlı ve birden vefatına. Ama sevgili dostumuzu kaybettik. Metin Uca'yı anarak başlayalım programımıza. Önümüzdeki haftalarda da Metin Uca programlarımızdan birini tekrar yayınlayacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Celal Başustaoğlu, Başkent Üniversitesi'nden ve mikrobiyoloji. Sevgili Selim Hocam tabii ki çok iyi tanıyor. Biz ilk kez bu programda bir araya geliyoruz. Ama ben kitaplarının sayısını saymakta zorlandım. Hem hikayesini dinleyerek başlayacağız, hem kitaplarından söz ederek başlayacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok mersi davet ettiği için Selim Hocama, size çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ahmet, hoş geldin gerçekten. Ve Ayşegül'ün belirttiği gibi istersen şu kitap öykülerinden başlayalım. Aslında senin mikrobiyoloji dünyasında o gelişimini ben biliyorum ama onu da kısaca özetleyelim istersen. Çünkü sen Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde öğretim üyesi oldun. Sonra ayrıldın. Oraya değin, sonra biraz da kitaplarına. Biraz önce konuşurken sen de belirttin. 17 tane kitap var, eser var. Bunların bir kısmı çeviri, bir kısmı kendine yazdığın özgün kitaplar. Ve Türk tıp camiasında tıbbi mikrobiyoloji alanına çok büyük hizmetin, kalıcı eserlerin oldu. Biraz bunlardan bahsedelim istersen, böyle başlayalım program. Hocam önce kendimi tanıtayım. Ben Ahmet Başustaoğlu. Kadıköy Anadolu Sesi ile başlıyor hikayem İstanbul'da. Evet. Sonrasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Ondan sonra Gülhane Deniz Kuvvetleri'ne girdim. Yıllarca Deniz Kuvvetleri'nde çalıştım. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 35 yıla yakın bir hizmetim var. Sonra 2013 yılında ana bilim dalı başkanlığı süremde olduktan sonra istifa ettim, ayrıldım. Girne Amerikan Üniversitesi'nde de 5 yıl kadar dekanlık yaptım. Daha sonra Ankara'ya Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı'na geçtim. O günden beri de yaklaşık 6 yıla yakın Başkent Tıp Fakültesi'nde çalışıyorum. Kitaplara gelince, Gülhane'de güzel bir ekiptik biz. Birlikte neler yapabiliriz diye başladık. Yayınlarımızı biliyorsunuz abi, anlatmama gerek yok. Güzel çalışmalarımız oldu. Yaklaşık 14 öğretim üyesinden oluşuyorduk. Ondan sonra neden kitap yapmıyoruz diyerek başladık. Öncelikle tercümeyle başladık, çünkü neden dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok diye başladık. Amerikan Mikrobiyoloji Derneği ile bir anlaşma yaptım. Manual of Clinical Microbiology ile başladık. Arkasından Patrick Murray'in birkaç kitabıyla devam ettik. Biliyorsunuz siz de mikrobiyolojinin en değerli eserlerinden birisi Eisenberg'tir. Metot olarak Eisenberg'i yaptık. Daha sonra da Kur'an-ı Kerim'i diyebileceğim, İncil'i diyebileceğim en baba mikrobiyoloji kitabı Kahneman'ı gerçekleştirdik. Vallahi tarttığımda 5 kilo geliyordu kitap. Bunların yarısında da Türkiye'de eksik gördüğüm bazı kitapları yaptım. Mesela laboratuvarda biyogüvenlik kitabı. Ondan sonra sterilizasyon dezenfeksiyon üzerine bir şey yaptım. Sonra hemşireler için klinik mikrobiyoloji, diş hekimliği için klinik mikrobiyoloji kitapları gibi kitapları gerçekleştirdik. Şimdi bir hayalim kaldı. O da mikrobiyoloji laboratuvarının dizaynı üzerine bir kitap yaratabilmek. Bir eksik daha var Türkiye'de bence. Kalite kontrol kitabı yok. Bunları da inşallah belki yaparız diyorum. Yani şimdilik böyle gidiyoruz abi. Çok iyi, çok önemli eserler ve çok yol gösteren eksikleri dolduran eserler. Tabii biz mikrobiyoloji kitaplarının önemini vurguladık ama bizim seni ağırlamamızın nedeni bir de bunların dışında tarih kitapları var. Yani Türk mikrobiyoloji cemiyeti tarihi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e mikrobiyoloji var. Ve bir de benim çok ilgiyle ve çok takdir ederek incelediğim, okuduğum İş Bankası yayınlarından çıkan yaklaşık 500 sayfalık, 500 sayfadan fazla hatta, Bir Nefes Sıhhat Tevfik Sağlam'ın Yaşamı kitabı. Şimdi bu programımızda aslında buna değineceğiz. Daha sonra sana GATA'ya ait bir iki şey de sormak istiyorum. Ve bundan sonra yapacakların, yani mikrobiyoloji kitapları dışında bir takım çalışmaların daha var. Evet Ayşegül, buradan başlayalım. Pardon. Evet, buyurun hocam. Yok Ayşegül, buradan başlayalım mı bu Tevfik Sağlam'ın Yaşamı kitabı? Harika olur. Çok güzel bir kitap. Nereden aklına geldi veya neden Tevfik, öyle derler ya, neden Tevfik Sağlam? Hocam ben gerçi Çapa Tıp Fakültesi'nde, siz daha iyi bilirsiniz, Tevfik Sağlam amfisi vardı. Evet. Kaç kere orada toplantıya katıldıydım. Ama esas olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin önünde bir cadde var. Bu caddenin adı Tevfik Sağlam Caddesi. Ya Gülhane'de çalışırken neden Tevfik Sağlam kim? Yani Gülhane'nin önüne bu isim verilmiş. Ondan sonra Tevfik Sağlam'ı araştırmaya başladım. Bütün eserlerini topladım. Sahaflardan Osmanlıca yazılmış kitaplarını aldım. Osmanlıca okuyamıyorum ama çok iyi bu konuda bana destek olan arkadaşlarım var. Onlardan destek aldım. Sonra yavaş yavaş bu dokümanlar birikti, birikti, birikti. Ya dedim, neden ben hocamızın hayatını yazmıyorum? Gülhane'yi Gülhane yapan kişilerden biridir. Bırakın bunu, Türk tıbbına çok büyük hizmetleri olmuş bir kişidir. Derken bunları işte derledim, toparladım. Kitap 500 küsür sayfa ama aslına bakarsanız 2000-3000 sayfalık bir döküman çıktı ortaya. Daha sonra yetmedi bazı şeyler, bilgiler. Tevfik Hoca'nın siciline ulaşmak istedim. Sicil içinde Ankara'da bilirsiniz Bilkent bölgesinde. Bilkent'te Lodumlu diye bir yer var. Orada askeri arşivler var. Askeri arşiv komutanlığına gittiğimde hocanın sicilini görmek istiyorum dedim. Dediler ki 100 yıla yakın bir süre kural var, açamayız. Onun üzerine ben Genelkurmay 2. Başkanı'na çıktım. Dedim komutanım, böyle böyle bir çalışma yapıyorum. Bir de Süleyman Numan Paşa vardır. O da çok önemli bir kişidir, Süleyman Numan. Ben dedim bunların sicillerini görmek istiyorum. O zamanki Genelkurmay 2. Başkanımız çok hoşuna gitti proje. Emir subayını çağırdı. Hemen dedi hocanın adına bir izin yazısı çıkarıyorsunuz. Türkiye'deki tüm askeri arşivlerden istediği gibi faydalanma hakkı veriyorum dedi. Onun üzerine gittim arşivlerden, önüme sicili koydular. Selim hocam inanır mısınız, sicili görünce açtım baktım ve ağladım. Böyle bir hizmet, böyle bir geçmiş. Aslında bu kitabın adı böyle gözüküyor ama evet, ben bu kitabın adını bir vatan için yaşanmış bir ömür diye düşünmüştüm. İş Bankası böyle uygun gördü kitabın adını. Gerçekten vatan için yaşanmış bir ömürdür. Benim hikayem böyle, böyle başladım. Ha, bu arada başka bir gelişme yaptım. Arşivlerden bu izni alınca arşivlerde hocam 1 milyon 200 bin civarında şehit kaydı var. Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşı. 1.2 milyon civarı. Ve bunların tasnifine başladık. Hangi savaşta savaşmış, nereli, adı ne, lakabı ne, hangi savaşta yaralanmış veya ölmüş ve ölüm nedenleri. Bunların ben ancak 600 bine yakınını takip edebildim. Yarı yarıya incelemişsin yani. Evet, 600 binde 620 falandı galiba. Sonra ben işte Gülhane'den ayrıldım, istifa ettim. Ama oradaki çocuklar devam ettirdiler. Şu anda ne yaptılar, son durumlarını bilmiyorum. Fakat çok ilginç sonuçlar aldık tabii burada. Doğu cephesinde askerlerimizin %47'sini enfeksiyondan kaybetmişiz Selim Hocam. Çok büyük bir rakam. Tabii. Ama Batı cephesi, Çanakkale aynı dönemdeler. 1914-1915 dönemi, 1918'e kadar Doğu cephesi devam ediyor. Hocam Çanakkale'de enfeksiyondan ölüm %22 ama Doğu cephesinde %47. Böyle çok bir büyük fark var arada. Tabii buradaki farkın da ana nedeni şu: hiçbir fark yok aslında. Hani tedavi açısından siz de biliyorsunuz, ne antibiyotik var ne bir şey. Bir tek salvarsan var, o da Borrelia'ya karşı. Başka hiçbir şey yok. Ama Çanakkale'de asker hastalanıyor. Ama hastalıktan ölüme fırsat olmadan vurularak ölüyor. Tabii kayıtlara da vurularak ölüm diye geliyor. O yüzden Çanakkale savaşımızda da böyle bir fark var. Bunlar tabii okudukça, gördükçe... Tabii çok da önemli. Bu konuya tekrardan döneceğim. Ben tekrardan Tevfik Sağlam Bir Nefes Sıhhat kitabına dönmek istiyorum. Şimdi biraz karıştırınca bir kere o dönemin insanlarında olan ilginç bir merak, inanılmaz bir çalışma azim var. Mesela tıbbiyenin ikinci sınıfında Fransızcayı hallettiklerini düşünerek Almanca öğrenme hevesine giriyor. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi tıbbiyenin ikinci sınıfında bir yabancı dili öğrenmiş, ben bir de yabancı dil bir ikincisini öğreneyim diye. Böyle bir şey pek günümüzde yok herhalde. Yani bilmiyorum ama yani sürekli bir şeyler katmaca var. İlginç büyük bir azim. Yani, azim aslında. Evet, azim yani. Korkunç. Evet. Korkunç. Peki Ahmet, senden dinleyelim biraz Tevfik Sağlam'ın yaşamını. Yani bu Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Kafkas Cephesi, bütün bunlarda görev alıyor. Sonra ilginç şekilde Türk ordusunda bulaşıcı hastalıkların incelemesine geçiyor değil mi, bildiğim kadarıyla? Hocam, öncelikle demin girdiğiniz konuya bir şey eklemek istiyorum, bu Almanca meselesine. O dönemde tıbbiyede öğrenciyken biliyorsunuz Abdülhamit'i. Abdülhamit biraz baskıcı bir kişi. O dönemde okula yabancı dilde kitap sokmak falan da aslında yasak. Ha, ilginç. Böyle şeyler var. Buna rağmen Galatasaray'ın oradaki bir takım kitapçılara gidiyorlar. Oralardan kitaplar buluyorlar. Ve bunlarla tıbbı öğrenmeye çalışıyorlar. O zaman siz de takdir edersiniz, biliyorsunuz da çok fazla yerli kitap yok. Türkçe şey yok. Ve bunlarla kendilerini eğitiyorlar özellikle. Tabii bir takım hocalar da çok meraklı. Onlar da bu yabancı kitaplardan takip ederek yapıyorlar. Almanca'ya merak da şeyle, Alman ordusuyla Türk ordusunun yakınlaşmasıyla özellikle biraz şey olmaya başlıyor. Şeyin de etkisi var hocam, işte o dönemde. Yani o kadar çok şey var ki, Enver Paşa'nın Almanlar tarafından Turkish Napoleon diye tanıtılmasından tutun da basındaki bir sürü şeyler etkiliyor. Ama hocanın bu öğrenme merakı, kesinlikle haklısınız. Almanca yani bazı yerlerde Sırpçayı bile, çünkü Sırbistan'a savaşmaya gidiyor, onu bile öğrenmeye çalışıyor. Böyle bir hikayesi var. Hocanın hayatını anlatmamı isterseniz şöyle söyleyeyim. Lütfen. Bir arkadaşıyla Ali Emre ile başlıyorlar ortaokul serüvenine. İkisi birlikte askeri idadiye giriyorlar. Babası da çok aydın bir adam hocanın. Ondan sonra işte tıp fakültesi başlıyor. Biliyorsunuz o zaman ilk başta sivil bir tıp fakültesi, askeri değil. Daha sonra askeri tıp fakültesi kuruluyor. 1908'de ilk mezuniyet, ondan sonra görevler başlıyor ve bu arada dahiliye diyelim, o zaman mikrobiyoloji falan diye bir ayrım yok biliyorsunuz. Dahiliyedeki hocası Süleyman Numan Paşa. Süleyman Numan gerçekten, onun da sicil dosyasını okudum, muhteşem bir insan. Süleyman Numan'ın yanında ileriki tarihlerde 11 sene kadar çalışıyor. Ve hayatımın en mesut evrelerinden biridir diyor. Süleyman Numan'dan öğrendiklerim diyor. Bu arada Balkan Savaşı patlıyor. Balkan Savaşı'na görevlendiriliyor. Sırbistan'a gidiyor. Sırbistan'da savaşı kaybediyoruz. Ordu geri çekilirken diyorlar ki sen burada yaralılarla birlikte kal. Onlara bak. Ondan sonra ordu geri çekilince bu Sırbistan'da bir doktor arkadaşıyla birlikte yaralılarla kalıyor. Hastaneye Sırplar geliyor. Sırp komutan da onu da çok şeyle anlatır. Övgüyle anlatır. Savaş kurallarına uydu ve bize şey yapmadı dedi diyor yaralılara ve kendilerine. Ondan sonra da siz demiş komutan serbestsiniz, ülkenize dönebilirsiniz. Sağlıkçı olarak kaldınız burada, sizi esir olarak görmüyoruz diyor. Budapeşte üzerinden trenle gidiyor, oradan Romanya'ya geçiyor. Romanya'dan da vapurla İstanbul'a geliyor. Bu arada askerler için harcaması istenen bir kese altın veriliyor hocaya. Hoca bu altını kilodun içine bir şey dikerek oraya saklıyor. Döndüğü zaman da genelkurmaya bu paraya dokunulmadan, kuruşuna dokunmadan iade ediyor. Böyle de bir devlet çizgi niyete sahip bir hocamız. Bu savaş böyle bittikten sonra dönüyor. Gülhane'de gene hocalık görevine geliyor. Bu sefer Gülhane tabii daha yüksek seviyelerde görev alıyor. Bu arada çalıştığı bir takım insanlar var. Reşat Rıza Kor, duymuşsunuzdur hocam mutlaka. Reşat Rıza Kor'la çalışıyor laboratuvarda, mikrobiyolojide. Reşat Rıza Kor dünyada tifüsü ilk tanımlayan kişi. Ve Alman ordusu askerleri Türkiye'ye geldiği zaman yaklaşık 25 bin Alman ve Polonyalı asker geliyor Türkiye'ye. Bunlardan ikisi de Lima ve Provazek. Reşat Rıza Kor'un yanında doktor olarak çalışıyorlar. Fakat bizde biliyorsunuz yazmak yok, yayınlamak yok, böyle şeyler yok. Bu Provazek denen adam tifüsü öğreniyor, ülkesine dönüyor, Rickettsia Provazaki diye kendi adıyla yayınlıyor. Halbuki bu işi bulan Reşat Rıza Kor'dur. Tevfik Sağlam sonra Doğu Cephesi'ne tayin olduğunda Reşat Rıza'nın yöntemiyle dünyada ilk kez tifüs antiserumlarını üretiyor ve yüzlerce kişinin hayatını kurtarıyor bu yöntemle. Evet, aslında tifüs aşısı diye geçer ama dediğin gibi tifüs antiserum aşısı. Evet. Peki Ahmet, bir müzik arası verelim, ondan sonra Tevfik Sağlam'ın serüvenini kaldığımız yerden sürdürürüz. Çünkü çok ilginç yaptıkları çalışmaları, inanılmaz bir disiplin, inanılmaz bir çalışma tutkusu olan bir hekim, bir bilim insanı. Efendim ilk parça, bu haftaki çalacağımız müziklerden ilk parça Now, bu Ashi Naum Nini, İsrailli bir sanatçı. Yanında da Mira Avat var. Mira Avat da Filistinli bir sanatçı. İsrailli ve Filistinli iki kadın müzisyenin söyledikleri bir Beatles şarkısıyla müzik arasında değerlendirelim. We Can Work It Out isimli parçayı söylüyorlar birlikte. 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık programında konumuz Profesör Doktor Ahmet Başustaoğlu. 17 Kasım 2023 tarihindeki canlı yayınımızda müzik arasında İsrailli müzisyen Nao ve Filistinli, aslında Filistinli baba ve Bulgar bir anneden doğan Mira Avat'tan Beraber seslendikleri We Can Work It Out isimli Beatles parçasını dinledik. Bu iki sanatçı birlikte 2008 ya da 2009 yılında bir arada Eurovision'da İsrail'i temsil etmişler. Ben de bilmiyordum. Geçenlerde de Nao işte bu 7 Ekim'deki gelişmelerden sonra ülkesine dönerken hani vay sen Filistinyalısınız diye havalimanında Ben Gurion Havalimanı galiba. Orada Tel Aviv'de protesto edilmiş falan böyle bir barış sever insanlar bunlar. Peki şimdi kaldığımız yerden Sayın Başutoğlu ile söyleşimizi sürdüreceğiz. Ayşegül sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler. Bu arada tam bir arşivlik program oluyor. Hiçbir dakikasını kaçırmak istemiyorum. Zaten podcast'ten de dinleyebilecek dinleyicilerimiz daha sonra bugün dinleyemeyenler. Tevfik Sağlam'ı konuşmaya devam ediyoruz. Tifus'la bitirmiştik ilk bölümü. Yine böyle devam edelim. Doğu'daki Tevfik Sağlam'ın çalışmaları. Bir de bu kitabı ben de göz attım. Şunu düşünüyorum. Her kuşak kendi döneminin çok zor olduğunu söylüyor. Biz de öyle olduğunu söylüyoruz. Bizim kuşak çok zor, çok zorlanıyoruz. Ama böyle geçmiş kuşaklardaki azmi gördüğünüzde de acaba biz lapacı mıyız duygusu da bende oluyor her zaman. Biraz daha Tevfik Sağlam'ın bence bu azmini konuşalım. Hocam araya bir anı sokayım. Tabii. Geçmeden Balkan Savaşı dönemi hatırlarsanız Çatalca'ya kadar Bulgar ve Rus ordusu geliyor. İstanbul düşecek neredeyse. Çatalca'da Abdülkadir Noyan'ı bilirsiniz hocam. Ankara tıbbın efsane hocasıdır. Abdülkadir Noyan'la ikisi binbaşı rütbesinde, yüzbaşı ya da binbaşı rütbesinde Çatalca'da görevliler ve korkunç bir kolera salgını çıkıyor. Çok güzel bir halk sağlığı uygulaması yapıyorlar. Nehrin üzerinde üst kısmında su ihtiyacını görüyorlar. Alt kısmına tuvaletleri kuruyorlar falan. Biliyorsunuz klasik halk sağlığı uygulamaları. Ve Türk ordusunda koleranın yayılmasını engelliyorlar. Ancak Rus ve Bulgar ordusu koleradan 20 bin kişi kaybediyor ve geri çekilmek zorunda kalıyor. İşte Türk tarihinde de bir salgın aslında gülünecek veya çok iyi oldu denecek bir şey değil bu salgın ama İstanbul'un düşmesini engelleyen nedenlerden biri olarak Abdülkadir Noyan hocamla Tevfik Sağlam hocamı da bir kere daha anmış olalım. Önemli bir hizmet hocam bu. Elbette. Tabii. Daha sonra Sarıkamış şeyini biliyoruz, felaketini. 25 Aralık'ta olur Sarıkamış felaketi. 1914 sonu. 1915 Mart ayında hoca Sıhhiye Reisliğine tayin olur Erzurum'a. Erzurum'a gider. Akşehir'e kadar tren var. Akşehir'den sonra tren yok. Çünkü Rus ordusuyla yapılan anlaşmalar gereği Akşehir'den sonrasında tren yolu yapma hakkımız yokmuş. Kanılarla silahlar götürülüyor falan. Ve orada göreve başlıyor hoca. İnanır mısınız anılarında da yazmış kendisi. Bir yerde 4 günden fazla kalmamak üzere bütün doğu bölgesini geziyor. Çok güzel bir hizmet yapıyor. 15 kilometre bir askerin günlük yürüme mesafesi. 15 kilometrede bir sıhhiye istasyonları kuruyor. Bu sıhhiye istasyonlarında temizleme kısmı, yıkanma kısmı, kıyafetlerin temizlenmesi kısmı, tıraş olma bölümü gibi şeyler yaratıyor. Asker giriyor burada, tıraş ediliyor her tarafı, saçlar dahil olmak üzere. Ondan sonra kıyafetler temizleniyor. Bitten tabii ki, olay buradaki bütün olay bit. Ondan sonra temiz kıyafetleri giyip yoluna devam ediyor asker. Çok güzel de burada bir aşı karnesi uygulaması başlatıyor. Aşı olmayan herkese aşılama mecburiyeti getiriyor. Bu şekilde inanın doğuda bizim 1915 ile 1918 arasına baktığımız zaman bunları belki izlemişsinizdir benim sunumlarımdan abi. Korkunç bir şekilde mesela kayıtlarda geçen tifüsten yıllık bir dönemdeki kayıt 9800 ölüm varken bunu 48'lere 50'lere kadar düşürüyor 2 yıl içinde. 9000'lerden 50'lere düşüyor. 50'lere düşürüyor tifüsten ölümü. Korkunç bir rakam bu. Tabii. Bu arada araya bir şey daha katayım. Kusura bakmayın. Yani ne demek? Tabii. Konuya geçiyorum. Çok keyifli. Türk Genelkurmayı diyor ki Mehmet Sağlam'ın bu tifüs aşısı uygulamasını diyor bütün ordular uygulayacak diyor. Evet. Güney cephesinde Suriye bölgesinde Abdülkadir Noyan Sıhhiye Reisi, ordu komutanı Van der Goltz Paşa, doktoru Obendorfer diye bir Alman. Orada Abdülkadir Noyan aynı metotla aşı deniyor ama aslında antiserum. Bunu uyguluyorlar ve Van der Goltz ve doktor diyor ki biz Türklerin yaptığını kendimize yaptırmayız diyorlar. Reddediyorlar. Bu arada Kurmay Başkanı Kazım Karabekir falan orada. Hepsi bu aşıdan oluyor. Hepsi kurtuluyor. Van der Goltz ve doktoru tifüsten ölüyorlar. Gitti mi? Ha, bu ilginç. Evet. Yani bu araya girdim ama kusura bakmayın. Böyle de bir hikayesi var. Dediğim gibi bu arada korkunç savaşlar dönüyor. Bunlar belki tarihte çok bilinmiyor ama Ruslarla korkunç savaşlar dönüyor. Bu arada bir kişiyi daha anmak istiyorum. Bingür Sönmez hocam. Kalp damar cerrahı biliyorsunuz. Sarıkamış Yaşatma Derneği'nin başkanıdır kendisi. Bingür Sönmez hocamdan çok döküman aldım bu arada. Onun Rus arşivlerinden parasını vererek 3000-5000 dolarlar ödeyerek aldığı filmler var. Çok güzel. Sağ olsun o filmleri de benimle paylaştı. Oradaki Türk askerlerinin Ruslar tarafından çekilmiş videoları var. Günümüze kadar da kaldı bunlar. Yani anı o kadar çok ki Selim hocam. Yani bunları değerlendirmek başka, önemli. Peki yine Tevfik Sağlam'a geçelim. Şimdi bir müzik arası daha vereceğiz. Oraya kadar bu Tevfik Sağlam Bir Nefes Sıhhat kitabını konuşmayı bitirelim. Son bölümde çünkü senin yaptığın ayrı çalışmalara değinmek istiyorum. Peki bu Doğu cephesinde özellikle tifusa karşı mücadele büyük bir başarı o günün koşullarında. Tabii ki. Yani gerçekten bugün bile böyle bir başarıyı elde etmek, 9000'lerde seyreden ölüm sayısını 50'lere çekmek çok kolay değil. Peki sonra Doğu cephesinden sonra ne yapıyor? Yani sivil hayata geçene kadarki döneminde ne var? Hocam Doğu cephesi bitiyor. Doğu cephesi bittikten sonra Batum'da şeylere falan katılıyor. Ruslarla barış anlaşmalarına falan. Sonra dönüyor İstanbul'a. Tabii ki yine Gülhane. Gülhane'de devam ediyor. Ta ki İngiliz işgaline kadar bu devam ediyor. Hatta bir anısı vardır. Şeye ders anlatırken tıbbiyelere Boğaz'da İngiliz gemilerini görüyor ve hakikaten çok büyük üzüntü yaşıyorlar öğrencilerle birlikte. Atatürk'ün geldikleri gibi giderler lafını hepimiz hatırlarız. Buna benzer öğrencileri sakinleştiren bir konuşma yapıyor. Ve bu şekilde devam ediyor. Ta ki Ulu Önderimiz Samsun'a çıkıyor ve milli mücadelemiz başlıyor. 1920'ye geldiğimiz dönemde Tevfik Sağlam da Anadolu'ya geçiyor. Tabii bu geçişi de belki daha önce yapardı ama gelen emirler çerçevesinde, o günkü şartlar çerçevesinde Gülhane'yi de bırakmadan 1920'nin ortalarında Anadolu'ya geçiyor. Ulu Önder'in görevlendirdiği yerlerde görev yapıyor. Özellikle bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda çalışıyor. Derken işte geçiyoruz. İzmir'de görev yapıyor. Ankara'da bulaşıcı hastalıklarla mücadele dairesine görevlendiriliyor falan. Savaş bitiyor. Cumhuriyet kuruluyor. Tekrar Gülhane İstanbul'da. Bu arada Ulu Önderimiz kendisini generallik rütbesiyle onurlandırıyor. Yine bu dönemden sonra kendisine soruluyor. Ne yapmak istiyorsun? Nerede görev yapmak istersin? Hatta şeyle de çok iyi arkadaş. Refik Saydam'la da çok iyi arkadaş. Hatta bakanlık mı istersin, ne istersin, ne görev istersin? Kendisine bu sorulunca ben diyor Darülfünun'da görev yapmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi yeni adıyla, sonraki adıyla. Ve orada hocalığa başlıyor. Yıllarca devam ediyor fakat sonra kötü bir dönem geliyor. O zamanki şeyi siz de hatırlarsınız hocam. Bütün üniversiteler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın iki dudağının arasındasınız. Tevfik Sağlam'la Milli Eğitim Bakanı'nın adı şey arası iyi olmuyor. Bunun üzerine Tevfik Sağlam'ın görev yaptığı ikinci dahiliye kliniğini kapatıyor Milli Eğitim Bakanı. Kapatınca bunu yani atılıyor diyeyim yani ayrılıyor şeyden, üniversiteden. Refik Saydam da Tevfik diyor İstanbul'da numuneye geçer misin diyor. Haydarpaşa numuneye. Geçerim diyor. Orada bir doktor hanımla yaklaşık 10 sene civarında çalışıyorlar. Çok güzel hizmetler veriyorlar. Derken Milli Eğitim Bakanı değişiyor. Hasan Ali Yücel geliyor. Hasan Ali Yücel gelince Çapa'ya geri dönüyor. Çapa'da siz de bilirsiniz pnömofizyolojiyi kuruyor. Türkiye'de ilk defa göğüs hastalıkları kavramını getiriyor. Orayı ilk kuran Türkiye'de kendisidir. Daha sonra orada dekan oluyor. Daha ileri tarihlerde rektörlüğe kadar çıkıyor Çapa Tıp Fakültesi'nde. Bu arada Türk tarihinde çok önemli bir şeyi Hasan Ali Yücel ile gerçekleştiriyorlar. Sene 1946, üniversite muhtariyet kanununu çıkartıyorlar. Yani üniversiteler bağımsızdır. Kendi yöneticilerini kendileri seçerler. Kendi geleceklerini kendileri tayin ederler kanunu. Bu çok önemli bir kanundu. Hasan Ali Yücel ile Tevfik Sağlam'ın evinde bu kanunu hazırlıyorlar. Biliyorsunuz Kenan Evren döneminde bu kanun kaldırıldı, YÖK getirildi. Üniversite muhtariyeti, bağımsızlığı diye bir şey kalmadı ondan sonra. Ne demek üniversite bağımsızlığı? Bunu belki yeni jenerasyonlar pek bilmiyorlardır Ahmet. Yani dekanını kendin seçiyorsun, rektörünü kendin seçiyorsun, yönetimini kendin organize ediyorsun ama bunların hepsi o şekilde kaldırıldı hatırlarsanız. Hasan Ali Yücel de Tevfik Sağlam'ın evinde vefat etmiştir. Başka bir şey. İşte bu şekilde hoca devam ediyor. Bu arada şeyi söyleyeyim. Benim için çok önemli bir lafı vardır. 1933'te Gülhane'den emekliye ayrılıyor. Emekliye ayrıldığı zaman söylediği bir cümle var. İnsan Gülhane'ye bir defa girer, bir daha çıkmaz, çıkamaz de demiştir. Yani Gülhanelilik, biz orada 30 yıl civarında çalıştım, bizim ruhumuza işliyor. Şimdi Gülhane'nin yok olması içimi acıtıyor abi. İnanın. Peki Türk tıbbı açısından, Türkiye'deki sağlık hizmetleri açısından ne farkı vardı Gülhane'nin, GATA'nın? Buna bir değinir misin Ahmet bu vesileyle bari? Ne abi, farkı? Mesela çok basit bir örnek vereyim. Sabah 8'de işe gitmişim. Bir emir geldi. Hakkari Çukurca'da salgın var. Derhal gidiyorsunuz. Bizim böyle şeylerimiz vardı. İglo sandıklarımız vardı. Elektrikli araba çakmağıyla çalışır. İçinde her şeyimiz vardı. Transport besiyerleri, örnek alma bilmem ne her şeyimiz. Bir kutuda da mikroskobumuz, santrifüjümüz falan. Hazır duruyor bunlar. Bunlar hep hazır Gülhane'de. Hazırdı. Vay canına. İnanır mısınız? Saat 8'de emir geldiğinde 8.30'da helikoptere bineriz. Alırız her şeyimizi. Etimesi havaalanı. Uçakla Van'a, Van'dan helikopterle Hakkari Çukurca'ya gideriz. Orada örneklerimizi alırız. İlk çalışmalarımızı yaparız. Tekrar döner geliriz. Ben Şırnak'ta görev yaptım. Denizciydim abi. Denizcinin ne işi var dersiniz belki. Hakkari'de, Erzurum'da, Erzincan'da, yani bir sürü yer. Hakkari bambaşka bir yerdir. Hakkari Askeri Hastanesi'nin olduğu yer. Sonra Somali. Ondan sonra o, çevik bir zamanı Somali'ye gitti biliyorsunuz. Türk evet. Afganistan, Taliban sonrası Afganistan'a gittim. 2 aya kadar görev yaptım. Türk askerlerinin oradaki konuşlanması. İç savaş sonrası Arnavutluk'ta görev yaptım. Şimdi bunları bir askeri hekime emredersiniz. Askeri hekim bu şekilde yetişmiştir. Emri yarım saat içinde gereğini yapar. Ama şimdi bu bölgelere gönderecek sivil doktor bulamıyorlar hocam. Bir de galiba eğitim de var değil mi? Onu soracaktım. Hocam hanımefendi biz askeri psikiyatri eğitimi aldık. Yani pratisyen hekimken bir panik atak nedir? Bir asker nerede nasıl yatar? Dağda bunların hepsinin eğitimlerini aldık. Sonra yad etmek istiyorum bazı arkadaşlarımı. Güneydoğu'daki savaş, Irak, Suriye savaşı sırasında burada kendisini övgüyle anmak istediğim Ali Şehirlioğlu, ortopedist, savaş cerrahisinde bambaşka bir insandır. Bu apayrı bir şey galiba değil mi? Savaş cerrahisi. Normal cerrahide olandan çok daha farklı bir... Şarapnel yanığını temizlemek bilmiyorum yani. Bu normal bir cerrahiden farklı bir uzmanlık değil mi? Yok. Ya, yok. Bunlar çok farklı şey. Ne demekmiş savaş psikiyatrisi? Olmaz mı hocam savaş psikiyatrisi? Düşünsenize bir asker 1,5 ay dağda yatıyor. Bu çocuk yani psikolojisi normal kalır mı? Gibi. Yani çok örnekler var. Anlatmakla bitmez hocam. Peki bir müzik arası daha verelim son bölüme geçmeden önce. Adana Ağıt'ını dinleyeceğiz. Melike Şahin. Ayşegül neydi bu parçanın önemi veya anlamı neydi bir söyler misin? Ben sanıyorum dün mü size göndermiştim bu şarkıyı. Melike Şahin'i çok seviyorum ama hiç rastlamadığım bir şarkısıydı bu. Göndermemin nedeni de dinleyicilerimiz tahmin edecektir. Hrant Dink için göndermiştim. Bir Hrant Dink anlası ve aslında her ülkenin ötekilerinin anlası Adana Ağıt'ı. Bundan dolayı göndermiştim. Tabii bunu göndermemin de nedeni o gün Samast'ın serbest kalışını aslında böyle bir hani şarkıyla sevgili dostlarıma, sevdiklerime göndererek kendi içimde bir herhalde protesto duygusuydu. Hani başka bir şey yapamıyoruz ama hani bu Adana Ağıt'ını göndermek istedim dostlarıma. Sevgili Ayşe'ye, size, arkadaşlarıma gönderdim. Böyleydi. Selim Hocam da bugün Hrant Dink anısına Adana adına çalmak istedi. Tabii onun yasını da unutmuyoruz. Peki. Evet Feryal. Melike Şahin dinliyoruz. 17 Kasım 2023 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konumuz Profesör Doktor Ahmet Başustaoğlu. Özellikle eseri olan Bir Nefes Sıhhat, Tevfik Sağlam'ın Yaşamı isimli İş Bankası'ndan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan kitabını konuşuyoruz ama onun dışında da sevgili Başustaoğlu ile Türk tıbbını, özellikle kitaplarını, eserlerini konuşuyoruz. Şimdi bu Tevfik Sağlam ile ilgili kitapta, kitabın arka kapağında cephe gerisindeki askerler arasında hızla yayılan tifus, hummai racia, kolera, dizanteri, tifo ve çiçek gibi ile bu bulaşıcı hastalıklar dışında yörenin iklim koşullarının yol açtığı donuk vakaları karşısında çaresizliğe kapılmadan ekip halinde kalıcı çözüm üretmeye çalışan bir bilim insanı. Cumhuriyet'in ilanından sonra da işgalde harap olmuş Gülhane'yi ayağa kaldıran, Genç Türkiye'nin kamu sağlığı içine Verem'le Mücadele Derneği'ni kuran ve kitapta çok değerli, çok önemli fotoğraflar, belgeler var. Örneğin Tevfik Sağlam'ın İstanbul'da yapılan 15. Dünya Tüberküloz Kongresi'ne başkanlık yaptığını öğreniyoruz. Ve bütün bunun dışında Ayşegül'ü çok ilgilendirecektir. Türk tıp dilinin inkişafı hakkında diye kitapları var. Yani dille ilgili bile ilgileniyor. Ne çok yönlü insanlar. Gerçekten ellerine sağlık Sayın Başutoğlu. Herkese de öneririm. Yani bu da neymiş, bir askeri hekimin anıları demeyin. Dönemi anlamak için de ve o dönemin insanlarını tanımak için de çok önemli bir kitap. Bir Nefes Sıhhat, Tevfik Sağlam'ın Yaşamı, Ahmet Başutoğlu'nun eseri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nda. Şimdi son dakikalarda biraz da senin son aylarda yaptığın çalışmalara, bu arşiv çalışmalarına bakalım. Başkan, değindin sen ama neler saptadınız orada, ya da hani tamamlanmamış bir çalışma ama neler vardı ilginç olan o arşivlerde? Biraz onlara değinir misin lütfen? Ben cevabı almadan önce, sosyal medyada şu anda çalışıyor. Bize mesajlar geliyor. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Arşivlik program diyorlar. Yazanlardan bir kişi de hocam, bizim oralardan doçent doktor Serhan'a da diyor ki nefis bir program. Kulağım sizde, dinliyorum diyor. Ben de küçük bir soru sorabilir miyim? Evet, 1-2 dakikalık. Tabii şu anda sesleri duyuyorsunuz. Sürekli mesaj geliyor cep telefonuma. Tabii Tevfik Sağlam çok iyi bir tıp insanı. Ama bana şöyle de geliyor. Çok iyi de bir yönetici. Şimdi Hasan Ali Yücel'le öyle bir kanun metni üzerinde çalışmak demek, aslında işin idaresinin de çok ciddi şekilde düşünüyor olmak demektir. Belki Tevfik Sağlam'ı Tevfik Sağlam yapan tabii ki tıp konusundaki azmidir, çalışkanlığıdır, ama bir yönetim hani yeteneği, hatta dehası olan bir insandan da söz ediyoruz gibi. Evet. Hocam, savaş sırasında mesela Doğu cephesinde ihmalkarlık yapan, doğru hizmet vermeyen doktorları da hapse atmıştır. Çok disiplinli bir insandır. Yani gerçekten hiç taviz vermemiş ki, ben şunu savunurum Selim Hocam, siz de çok takdir edersiniz bu lafı. Disiplin olmadan tıp olmaz. Disiplin bizim ana şeyimizdir. Gülhane'yi de Gülhane yapan buydu. Abi bilirsiniz, vankomisin dirençli enterokok. Hacettepe'de, Ege Tıp'ta, 9 Eylül'de, bir, belki Çapa'da, bilmiyorum bu Çapa'nın verisini ama VRE nedeniyle yoğun bakımlar kapatılırken Gülhane'de 11 yılda 13 vaka bir rekordur, yani bu kadar düşük sayı olması. Bu disiplinin sonucudur. Öyle değil mi hocam yani? Tabii, elbette. Doğru. Yani, Tevfik Hoca böyle bir hocaydı. Ben o zaman müsaade edin içimden gelenleri söyleyeyim. Tabii. Şöyle ki bence önemli bir şey, eşi. Ayla Hanım çok önemli bir insan. Haznedar başının, Abdülhamit'in haznedar başının kızıdır. Ve kendisine Merter Mahallesi, Bakırköy'ün büyük bir kısmı hulufe olarak verilmiştir kızın babasına. Daha sonra bu araziler kızına kalmıştır. Ve Nail'e Vesile Hanım vefat ettikten sonra bütün bu arazileri Verem Savaş Derneği'ne bağışlamıştır. Bu çok büyük bir şeydir. Yani Türkiye'de Verem'in yenilmesinde çok büyük bir katkıdır bu. Bütün açılan Verem Savaş dispanserleri hocanın sayesinde açılmıştır. Evet. Yani siz de biliyorsunuz, ne bileyim, İstanbul'un birçok yerinde böyle şeyler açtı. Sadece İstanbul'da kalmadı, birçok muhtarları toplayıp muhtarlara eğitim vermiştir. İmamları toplayıp imamlara vaaz vermeleri için eğitim vermiştir. Verem Savaş'a hayatını adamış bir kişidir hocamız. Şimdi arşivlerdeki şeyi demin vurguladınız hocam. Arşivleri çalışırken bu arada orada bana destek olan Emre arkadaşımı da anmak istiyorum. Çünkü Osmanlıca'yı çok iyi bilir. Kendisi aynı zamanda Enveriye dilini Türkiye'de bilen birkaç kişiden biridir. Enveriye'yi bilirsiniz. Ordu içerisinde yazışmalarda Enver Paşa'nın yarattığı bir dildir. Bunlar da bana çok destek oldu bu arşivleri incelememde. Abi oradaki hastalıkları çıkardık. Ölüm nedenlerini çıkardık. Kalkamon nedir diye düşündük hep. Kalkamon'u sonunda bulduk ki gazlı gangrenmiş. Bunu size kongrede de söylemiştim. Mide veremi. Mide veremi diye bir hastalık söz konusu değildir. Midede tüberküloz olmaz. Hepimiz biliriz bunu. Verem kelimesini kayıtlarda ur olarak, tümör olarak kullanmışlar. Bunların hepsini teker teker binlerce hastalığı çıkardık. Demin söylediğiniz şeye geleceğim. Kayıtlara bakıyoruz. Ayşegül Hanım, hakikaten çok ilginç bu. Sizin de ilginizi çekecektir. Üç ayrı renkte yazılmış kayıtlar. Siyah, mavi ve kırmızı. Bakıyorsunuz vurularak ölümler hepsi zayiat defterlerinde kırmızıyla yazılmış. Ve bunları şehit olarak kabul etmişler. Eceliyle ölenler siyah yazılmış. Hastalıktan ölenler. Efendim? Hastalıktan ölenler. Hastalıktan ölenler de mavi yazılmış. Ama bakıyorsunuz siyah yazılmış, vurularak ölüm. Neden bu böyle dedik? Yani bu da vurularak ölüm siyah, bu da vurularak ölüm kırmızı. Ne farkı var? Sonuçta o kişinin geçmiş soyuna baktık, gayrimüslimler. Diyor ki şehitlik kırmızıyla yazılır. Şehitlik de Müslümanlara has bir mertebedir. O yüzden bunu kırmızıyla yazmamışlar. Bence çok ilginç bir dipnot bu. Çok önemli bir buldu. Doğru, tabii. Ya şeyleri bulduk Selim Hocam. Çanakkale Savaşı'nda esir düşen İngilizler. Konya civarında bir yerde kamp kuruluyor. Buraya getiriliyor İngiliz esirler. Ve burada İngiliz esirlere maaş bağlanıyor. Bunların kayıt defterlerini buldum orada. Çok ilginç değil mi? Hepsine evet. Bir para ödenmiş falan. Yani böyle çok detay var hocam ya. Çok detay var. Bilmiyorum. Bence en az bir programlık daha şey var. Çünkü telefonum da durmuyor benim. Özellikle Refik Say'dan evet Refik Say'dan Tevfik Sağlam, Hasan Ali Yücel üçlüsü neler yapmıştı acaba? Herkes şimdi kendi arasında konuşuyor. Doktor arkadaşlar da ve çok teşekkür alıyoruz bu program için. Çok işte diyor ki aydınlanma işte böyle bir ateş diyorlar. Evet. Sanıyorum kitabı kaçıranlar, okumayanlar da bu programdan sonra bulmaya çalışacaktır. Evet. Peki programın sonuna geldik. Ne yazık ki süratle vakit ilerledi. Sayın Başutoğlu, sevgili Ahmet kardeşim, çok teşekkür ederim kabul ettiğin için, yoğun gündeminle hastanedeki işini bıraktın, programa vakit ayırdın bu canlı yayın için bu saatte. Tekrar tekrar teşekkürler. Kitap için ellerine sağlık, ama kitabın dışında da yaptığın çalışmalarla birçok bilinmeyen konunun daha iyi anlaşılmasına vesile oluyorsun. Gerçekten hem kutlarım hem de teşekkür ederim tüm okuyucular, dinleyiciler adına. Ben teşekkür ediyorum Selim Hoca. Hani sizin böyle bir şeye beni layık görmenizi çok teşekkür sağ ediyorum. Çok sağ olun. Ayşegül Hanım, size de çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Sayın Başkoğlu'nu dinledik, konuğumuzdu ve ayrılırken de Ahmet Kaya'dan bir parça dinleyeceğiz. Saza niye gelmedin diyecek Ahmet Kaya. Böyle bir parçayla veda edelim. Efendim, tekrar tekrar teşekkürler ederek Ahmet'e herkese iyi hafta sonlar dileyelim ve programı kapatalım. Evet Ayşegül, söz sende. Evet, güzel bir hafta sonu diliyoruz ve bu kitabı kaçırmayın. Bence bu hafta sonu alıp okuyun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun Ahmet. Hoşçakalın.